ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। How long will this remain closed? Huh? Oh. It's funny to have a public program with the deities, and the deities are all closed. Dressing shouldn't be done at this time. Yeah. But in future, you shouldn't do dressing at this time. The deity should be giving darshan. Abhi Sri Jagannath Subhadra Baladev ki Shobha Yatra Rasi Yatra samapt ho gai hai. Jagannath kon hai? Jagannath hai Krishna. Krishna kon hai? Krishna Bhagawan hai. Bhagawan ke anek anek naam hai kyunki इनमें असंख्य दिव्य गुणों हैं। भगवान कृष्ण का एक नाम है जगन्नाथ। कृष्ण नाम का अर्थ है जो सबको इनकी दिव्य गुणों से वे सबको आकर्षण देते हैं। तो सब लोग कृष्ण से आकर्षित होते हैं। सिर्फ जो इस भौतिक जगत में है उनमें वो आकर्षण नहीं है कृष्ण के लिए। वास्तव में सबके हृदय में वो कृष्ण भक्ति है, परंतु सब जीव जो इस भौतिक जगत में है भवरोगग्रस्त है। भवरोग का मतलब ऐसा बीमार जिससे पुनः पुनः जन्म और मृत्यु होते हैं। पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम। हम सच्चिद आनंदमय है। हम जो जीव है हमारा मूल स्वभाव है कि हम सनातन है, हम पूर्ण आनंदमय है, हम चिन्मय है। परंतु इस भौतिक संसार में हम कभी भी किसी सनातन स्थिति में नहीं रहते। जैसे अभी सब जो इस प्रवचन सुन रहे हैं सब मानव शरीर धारण करते हैं और उस पास में एक कुत्त भी है, वो भी सुन रहे हैं, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं वो कुछ भी नहीं समझते। केवल मनुष्य जीवन में पर्याप्त बुद्धि है इस प्रकार आध्यात्मिक चर्चा समझने के लिए। तो हम सनातन है, क्योंकि हम जीव है इसलिए हम सनातन है। परंतु इस भौतिक अवस्था में हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मृत्यु मिलते हैं। हम अभी मानव शरीर धारण करते हैं लेकिन ईश्वरीय तो ज्यादा दिन नहीं रहेगा। और जीव का स्वभाव है आनंदमय, परंतु इस भौतिक संसार में हम सदैव सब कुछ जो हम करते हैं हम केवल सुख प्राप्ति के लिए करते हैं, परंतु परिणाम में हम दुख मिलते हैं। विशेषकर आज के जमाने में लोग बहुत दुखी है, कोई नहीं है जो कम से कम एक प्रकार का दुख का अनुभव नहीं करते। इस कलयुग में इंद्रिय सुख के लिए सब व्यस्त रहते हैं, परंतु कोई सुखी नहीं है, सब दुखी है। तो जीव का स्वभाव है सच्चित आनंदमय। इस भौतिक संसार में हम असत अचित निरानंदमय अवस्था मिल गया है। उसका कारण क्या है? हम सब सदैव सुखी होने चाहते हैं, परंतु इस भौतिक संसार में हम दुख मिलते हैं। क्यों? कारण है कृष्ण भूली से जीवन आदि बहिर्मुख अतएव माया तारे दय संसार दुख। हमारा दोष है कि हम बार बार हर एक जन्म में अलग अलग प्रकार के दुख मिलते, वो हमारा दोष है। हम क्या किया था, क्या दोष किया था, यही हमारा दोष है कि हम सब जीव है और हम सब भगवान कृष्ण के अंश है। यथा भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, लमाई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। सब जीव भगवान कृष्ण का अंश है। मनश्चान इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षित, परंतु सब जीव जो इस भौतिक संसार में है तो सब इंद्रियों जिनका केंद्र है मन, मन और सब इंद्रियों लेके संघर्ष करते हैं, सुखी नहीं होते। तो हमारा दोष है कि कृष्ण भूल के हम इस भौतिक संसार में आते हैं, और इसलिए माया जो भगवान श्री कृष्ण की परमा सेविका है, माया हमको अलग अलग प्रकार दुख प्रदान करते हैं। तो इसलिए हम भगवान कृष्ण जो सर्व आकर्षक है, इसलिए हम कृष्ण से आकृष्ट नहीं होते हैं। आप सब पुण्यशाली भक्तजन है, इसलिए आप इस भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में अंश ग्रहण किया है, परंतु अधिकांश व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति में रुचि नहीं लेते। उसका कारण क्या है? कारण है कि हम कृष्ण को भूल के इस भौतिक संसार में आए हैं। कृष्ण को द्वेष करके हम सुखी होने चाहते, जो संभव नहीं है। भगवान कृष्ण संपूर्ण परमानंद, प्रेमानंद, आध्यात्मिक आनंद के परम आस्पद है, परंतु कृष्ण भूल के हम प्रयास करते सुखी होना, जो संभव नहीं है। तो बात सरल ही है कि हम सब सुखी होने चाहते हैं, परंतु जब तक हम स्वीकार नहीं करते हैं कि मैं भगवान कृष्ण का दास हूं, तो तब तक जितने भी हम प्रयास करते हैं सुखी होने, हम कभी भी सुखी नहीं होंगे। तो इसलिए भगवान जगन्नाथ इनकी कृपा से माया मुग्ध मूर्ख जनों के बीच रथ यात्रा में जाते हैं, जिससे सब लोग उनका दिव्य दर्शन मिलेंगे। तो इच्छा से अथवा अनिच्छा से सब लोग जो रथारूढ़ जगन्नाथ का दर्शन मिलते हैं, सब भगवान जगन्नाथ की कृपा मिलती है। वो कृपा कम से कम भक्ति का बीज का रूप में होते हैं। वो भक्ति सबका हृदय में है, परंतु चूंकि हम चाहते हैं भगवान को भूलना, इसलिए वो भक्ति जो सबका हृदय में है, सबका हृदय में सुप्त रूप। तो भगवान जगन्नाथ का दर्शन प्राप्त करने से वो जीव की भक्ति भगवान के प्रति जो अभी सुप्त हो गई है, तो पुनः जागृत होते हैं। तो कम से कम भक्ति भावना का थोड़ा सा उदय होते हैं भगवान जगन्नाथ का दर्शन प्राप्त करने से। तो श्रील प्रभुपाद इस कृष्ण भावनामृत अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य, इनकी एक बड़ी इच्छा थी कि इस जगन्नाथ रथ यात्रा पूरी दुनिया में आयोजित होगी। चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी थी, पृथ्वी से आचे चौथ नागर आदि ग्राम सब अति प्रचार हो मौन। चैतन्य महाप्रभु जो भक्त रूप में 500 वर्ष के पहले इस पवित्र भारत भूमि में आए थे, जो श्री कृष्ण भगवान है भक्त का रूप में, उन्होंने कहा कि वो समय आएगा जिसमें इस पृथ्वी में हर एक नगर में हर एक ग्राम में मेरा दिव्य नाम प्रचारित होगा। श्रील प्रभुपाद वो चैतन्य महाप्रभु भगवान के परम भक्त है और उनका भक्ति सुप्रयास है अभी पूरी पृथ्वी में इस कृष्ण भक्ति प्रचार हो रही है। तो श्रील प्रभुपाद की प्रचार योजना में अलग अलग प्रकार का प्रयास था। तो एक था जगन्नाथ रथ यात्रा। श्रील प्रभुपाद की बड़ी इच्छा थी कि हर एक नगर में हर एक ग्राम में और हैदराबाद सिकंदराबाद जैसे बड़े महानगर में अलग अलग महल में जगन्नाथ रथ यात्रा आयोजित होगी। वो चैतन्य महाप्रभु और उनके परम प्रतिनिधि श्रील प्रभुपाद की इच्छा थी। क्यों? क्योंकि इस प्रकार महोत्सव और विशेषकर जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव से सब लोग जो भगवान जगन्नाथ का दर्शन प्राप्त करते हैं, जो दूर से कीर्तन की ध्वनि सुनते हैं, जो भगवान जगन्नाथ का रथ की राशि को खींचते हैं, जो आर्थिक दान देते हैं और सब जो किसी ना किसी प्रकार से शामिल होते हैं इस सुप्रयास में, सब भगवान की कृपा मिलती है। तो श्रील प्रभुपाद मानव समाज के परम कल्याण करता थे, क्योंकि वे भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे और वे जानते थे कि केवल कृष्ण भक्ति से लोक का कल्याण हो सकते। भोगी लोग को खिलाने से, मूर्ख लोगों को सिखाने से, गरीबों को पैसा देने से, तौरस क्षणिक कल्याण हो सकते, परंतु माया मोहित जीवों को कृष्ण भक्ति प्रदान करने से वो मोहित जीवों का उद्धार हो सकते माया से, और इस प्रकार वो माया मुक्त जीवों वो माया से मुक्त हो सकते और वे इस प्रकार सनातन शाश्वत कल्याण मिल सकते। तो इस उद्देश्य के अनुसार इस भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा आयोजित हुई। श्रील प्रभुपाद की इच्छा के अनुसार और सब दुखी जन, माया मोहित जन का कल्याण का हेतु से भगवान जगन्नाथ की प्रीति से हेतु इस रथ यात्रा महोत्सव आयोजित हुए। तो सब जो आयोजक थे, सब जो इसमें अंश ग्रहण किया है, सबका परम कल्याण होते हैं भगवान जगन्नाथ की कृपा से। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद का मार्गदर्शन के अनुसार बहुत ऐसे महोत्सव आयोजित होने चाहिए। लोग तो अज्ञान का कारण से आनंद की खोज करते हैं भौतिक तुच्छ इंद्रिय सुख में, तो सबको घोषित करना चाहिए कि हे पति जी, आपका वास्तविक कल्याण, आपका वास्तविक आनंद केवल कृष्ण भक्ति में ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार इस महोत्सव से तो लोग अनुभव कर सकते तो कैसे कृष्ण भक्ति आनंदमय है। इस आनंद वो तुच्छ निकृष्ट भौतिक इंद्रिय सुख से संपूर्ण भिन्न है। वो इंद्रिय सुख से कुछ भी वास्तविक सुख नहीं होता है, उससे पाप होते हैं, उससे पुनर्जन्म होते हैं, और भक्ति में वो आनंद जो होते हैं वो संपूर्ण शुद्ध है, वो चिन्मय है, वो आनंद हृदय का आनंद है, वो भगवान जगन्नाथ की कृपा से उद्भूत होते हैं। और इस भक्ति आनंद से हम पवित्र हो जाते हैं और इसका कारण से हम भक्ति करने से भगवान जगन्नाथ की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम अधिकार प्राप्त होते हैं भगवान जगन्नाथ का सनातन धाम वैकुंठ धाम में प्रवेश करने के लिए प्रवेश करते हैं। अर्थात हम जन्म मृत्यु दुख से मुक्त होते हैं और हम हमारी शाश्वत दिव्यानंदमय अवस्था में प्रवेश करते हैं। तो ये भगवान जगन्नाथ की कृपा है, श्रील प्रभुपाद की कृपा है। इनकी कृपा कितना महान है उसको मापना संभव नहीं है। तो हम खाली कृतज्ञता से बोलते हैं हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा रामा रामा हरे हरे, जय जगन्नाथ, जय श्रील प्रभुपाद, हरे कृष्णा।